بغداد والا نداری نا بڑی نار بغداد والا نداری نا بڑی نار بغداد والا نداری نا بڑی نار بغداد والا نداری نا بڑی نار موٹ بھروسو تمہارو بغداد والا نداری نا بڑی نار بغداد والا نداری نا بڑی نار نبڑی ماری ڈگمگ ڈولے نبڑی ماری ڈگمگ ڈولے موجاؤں پر چڑی چکولے بغداد والا نداری نا بڑی نارو چیرے مارے موٹ بھروسو تمہارو بغداد والا نداری نا بڑی نارو بغداد والا نداری نا بڑی نارو پیرو نا پیر چھو روشن جمیر چھو پیرو نا پیر چھو تڑ چھو دکھڑا تم دستگیر چھو تڑ چھو دکھڑا تم دستگیر چھو بغداد والا نداری نا بڑی نارو مد دریا میں طوفان چڑھیا مد دریا میں طوفان چڑھیا چودہ راؤ پر ور ست پڑھیا چودہ راؤ پر ور ست پڑھیا بغداد والا نداری نا بڑی نارو چیرے مارے موٹ بھروسو تمہارو بغداد والا نداری نا بڑی نارو بغداد والا نداری نا بڑی نارو تڑی یگ ماتھا شے کہ میں گزارو تڑی یگ ماتھا شے چریو چے سرگن تمارو سو چریو چے سرگن تمارو اے جیرے مارے پار تا میرے اتارو بغداد والا نداری نا بڑی نارو بغداد والا نداری نا بڑی نارو تمہارو بغداد والا نداری نا بڑی نارو بغداد والا نداری نا بڑی نارو بغداد والا نداری نا بڑی نارو بغداد والا